أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم به النعمة على العالمين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا. والحمد لله القائل في كتابه المجيد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والقائل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والحمد لله الذي خصنا بهذا الرسول العظيم سيدنا محمد الذي ختم به الأنبياء والمرسلين. نشهد بحق أنه صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، ونشهد أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لقد جاء صلى الله عليه وسلم للبشرية وهي تعيش في ظلام دامس، وحول الكون إلى النور. قبس أداع بالقول أن الثقة، قبس أداع هذه المعمورية، فإذا الليل الداكن كأنه رابعة النهار، ينطق بالقول أن الثقة وعن علم بما علمه الله، فيجيء الوقت المناسب فيكون ما قاله مثل فلق الصبح. نور أدى على البشرية، فانقلب المفاهيم الجاهلية إلى مفاهيم الشرعية مشرقة صافية. ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. لتتبعن سنن من كان قبلكم هزو القزة بالقزة، حتى لو دخلوا حجرة دب لدخلتموه، صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناو بنو تامبالي كي تري الله سبحانه وتعالى نيغي نيانال سوني يونت محمد ginaaw bu nu tambale ci tur yalla subhanahu wa ta'ala ngi ñaanal suñu yaronte muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal nako yalla doli xewal te mussel ko tombu bi nga xamne mom lañ bëgg fatali moy bi yadi nga xamne dañ ko sof duggal ko ci fête l'islam mi te bokku ci. waye tomb bobu duñ ko mëna léral ba mu lér pour julli yi xam li bok ak li bokul, pour julli ñi mëna ragné lañu mom ak li ñu momul. mu julné fak ñi fatali ci ñenti tomb. tomb bu ñëkk bi moy ما هو الإسلام؟ أنا لن موي الإسلام. نيارل بموي إخبار النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أن هذه الأمة الإسلامية تأخذ ما أخذ اليهود والنصارى والمجوس. لخيبي موي خيطب الإسلام أذن جلن يو يتوفنو jël la nga xamne yahudi ñoko momon ak nasarani ak majusi moy animisti. ñu tel tom moy an nahyu an musabahati al kufar wal amru bi mukhalafatihim. yent yalla muhammad ci ay teewuwaay yu bare bari da cee joxe ndigal ne jullit warul nurog yéefér, warul nurog chrétien, warul nurog juif, war a wuuteek ñoom. Ñeenteelu tomm mooy wama yambagi lirrahmani an yattakhiza walada, yàlla jomb na muy am doom. Kon ñeenti tomb yi ci kattanu yàlla subhanahu wa taala, bu neexee borom bi ci ñeenti tomb yi lañ war a tënk waxtaan wi. Waaye bu ñu delloo ci tomb bu njëkk bi, ñu ne ana lan mooy lislaam, lan moo tax ñu njëkkee tomb boobu, mooy diine ji moo leerul ci ñun moo tax ñuy xëccoo ji yëfu jàmbur ñi. Su mbir mi leeroon ci ñun dinañ xam lu ñu moom, jàpp ko, bàyyi ñeneen ak li ñu moom. Olof yi dañuy faral di nit naan kuy wàlli yàn te dëkk tëggut. Ñun nag sunu dëkk dafa tëgg. Bu fekkoon ne diine leer na ci ñun, ñu xam li ñu moom, kon duñu xaaraani ndax am nanu te lu nu am doy nanu. Waaye tomb bi bokk na ci li tax ba tey ñu jël ko, mooy bëgg cee fàttali ñi nga xam ne ñoom jàpp nañ ne manees naa feetu yahud yi ak feetu nasaraan yi, topp sa biir kër, lekk sa yàpp, naan sa boisson, lekk sa fruit, feete ko yàq sa njaboot. Ñun tomb bi sax ñooñu lañ ko fas yéene fàttali, waaye ñeneen ñi nga xam ne moom dañoo jàpp ne ñoom loolu warugar la, ñun ñooñu programme wuñu leen. Li ci fas yéene fàttali mooy jullit bi nga xam ne moom jàpp na ne war na kaa mën a def biir këram toog, ndax moom gëm na ne bokk ci waaye comme dëkk bi yëpp a koy def rek, naa ci dalal sama njaboot, kumbalal leen ci. Tomb bi kooku lañ ko jagleel pour mu yëg ne moom bokk ci. Loolu mu bëgg cee teg ci kawam sax waru ko ci. Kon tomb bi mooy lan mooy lislaam? Lislaam mooy diine ji nga xam ne moom la yàlla yónni yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, moo ko tëj, moo ci mujjee ñëw moom yonente yàlla Muhammad. Ki ci njëkk a ñëw mooy yonente yàlla Adam alayhi salaam. Ki ci mujjee ñëw mooy yonente yàlla Muhammad, moo ko tëj, keneen dootul ñëw ginnaawam. Waaye moom la yàlla matal ci jaamam yi ne mat na, amul leneen lu ñu war a jël di ko ci yokk, ndax lu mat sëkk la. Yonente bi alayhi salaatu salaam génnul àdduna lu dul diine ji mat na, amul leneen kon lu ñu war a jël di ko ci yokk. Soo moo tax diine ji tey ba jullit ñi nangoo ñu yokk ko, yokk boobu dafa dem ba nga xam ne bu doon diine ji saw la ñu ne passé na zirig, xormet na, ndax ku ñëw sotti sa kaasu ndox dugal si juróomi bekk si ko. Lan lañ mujj mooy ñun ñëpp ñuy naan ndox kese di ko tuddee soow. Diine jooju muy diine lislaam moom la yàlla matale xéewal ñi gërëm ko, daan ne jullit ñi moom laa gërëm muy seen diine. Duma nangul kenn leneen lu dul diine lislaam. Loo yëngatu loo ko mën a tudde yëgal ne yàlla nanguwu ko. Lenn dong la yàlla nangu, tudde ko diine ci kaw suuf, te mooy lislaam. Leneen lépp yàlla nanguwu ko. Te yàlla benn diine boobu muy diine lislaam, benn diine boobu la am. Yàlla amul diine bu tudd yahud, amul diine bu tudd nasaraan. yalla bamuy tag ibrahim sax dane ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima yalla bamuy tag yonent yalla ibrahim dane ibrahima day du won yahud ibrahima du won nasran ibrahima ku jengon ci yep diine la juk ci l'islam ko ibrahima julit la won kon ci bëgg nek julit da yek ni mëno nek julit tuddo lenen julit benn tour la am huwa sammakum muslimuna min qabl yalla neena benn tour bobu la len tuddé waye tay bo doon xol ñu julit ak ñu bari ay julit tour yoy daf ñoo yobbu ba faté lo ñu sax na ñun ay julit lañ so dal dugg ci kër yi di def ay évaluation di xol nga ñëw rek yor sa micro so ne teul ci kër gi ni assalamu alaykum ñu wa alaykum salam nga ni yeen lan ngeen duñ la ne ñun julit la yeenen tour lañ lay jox yu yu wuté julit lolu dafa bok ci agression yu ñu agresser l'islam wa mani ndax amna ku gëna mëna tanal yalla tour ndax amna ku gëna rafet yalla aw tanin ndax amna ku gëna neex yalla tour japp na ne bula sama tudé tour demba tudé le tour sa papa tudé le tour sa yaay tudé le tour kilifa ju tudé le tour yalla tudé le tour ban tour mo dakk ci tour yoy tour bu yalla tan te yalla neena ma len tanal ngeen nek ay julit wa sammakum muslimina min qabl yalla mo len tudé ay julit dem bala dara di xew yalla neena ay julit ngeen te tour bobu yalla tanal lu mom lañ yalla joxogn na bu len delu dul tour bobu na fek mu nek ci ket bu nek ci yeen tay da nga gis julit jakk ba rek ñu ne yalla lañu yalla def nangam lolu amul won jamono yonent bi jamono yonent mom nit ñi liñ daan naan liñ daan ñaan moy na de nek julit na dundu nek julit na de nek julit gis nga sahaba ba doon way nan muy khubayb mune man duma faale jamono jagn may ray ma nek julit ana la ubali hina uqtalu musliman man duma faale jamono biñ may ray fek ma ngi nek julit duma faale lan la def bañu ray yalla defane ñu bu len de ludul ay julit ngeen nek julit nak du waxu kesse man julit la lol dafa yomb julit du waxu kesse julit ay texte la yalla ne ku mel ni julit nga ku mel ni mom do julit même bu la yonent yalla muhammad juroon boko dem len ci alquran ngeen jang digeunte nuh ak domam kérok ba nuh ne yalla inna ibni min ahli yalla ne ko lolou werut de ndax yak mom bokku len diine kon yow bu fekkene da nga ne man julit la yalla ne julit ni lay mel nga ni man meluma non yalla indi ben couleur ne julit yi ku bëgg nek julit ni ngay mel fi ngay jaar kon lu jamono reub reub lu jamono xumbu xumbu lu bakari bari yow jëmal nek julit rek ni yalla wax jëmal mel non nga noppalu mais bo ne dama nek nandité cioffi cioffé vendredi nga dem juma samedi nga dem kolédera nga nek muzabzabin la ilaha ula wala ilaha ula da nga indi sa bop problème xam nga fan nga jëm fan ngay bok ci 3e catégorie bi yalla di wax ci suratul baqara ne moy munafiqun nafiqi ndax ñetti groupe ñoy fi am moy julit yéfer ak nafiq julit position lèr na yéfer position lèr na nafiq moy ko xamne du julit du yéfer lolo bari sénégal tay nak takabari ay munafiqun iza ja'aka al munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhad innal munafiqina lakathibun na feqi buñ ñew ci julit ñi dañ nan ñun ay julit lañu iza laqu allazina amanu qalu amanna ay julit lañ man ci biir fasalema yeneema waaw waye ci buñu wété wa iza khala buñu wété ci seen biir nga dégg ñu né ñom ci bandi lañ bok bokku ñu ci julit inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un man dama doon kokkuli gaay rek waye xam nga duma ci musa bok ndax ñom seen diiné bi dafa tang kon nek julit ay charte la bo doon définir lan moy l'islam borom xam xam yi dañu né al istislam lillah moy da ngay djeblu ci yalla yene sa nga deg ñu ne djeblo woor do ko deg deug la de waye nak ci yalla djeblu ci nit mom daganu ndax ko xamul fu muy fanan xamul fu muy yandu ko xamne bu febaré xamul dina wër xamul du wër xamul jant bi bu sowé ndax dina bu xeyé ndax bu sowé ndax dina sow bo asman xiné ndax dina taw koku kenn war ko djebal sa bop way djebul dal djebulul ci yalla yent yalla ibrahima jangal nañu lolou is qala lahu rabbuhu aslim biko yalla ne djebul lan la wax aslamtu lillahi rabbil alamin joxna yalla sama bop balqis jangal nañu lolou kerek bamuy dem ci sulayman dafa ne aslamtu ma'a sulayman lillahi rabbil alamin djebulna andak sulayman djem ci borom bi xala waxul djebulna ci sulayman de dene djebuluna andak sulayman ñu dem ci yalla kon baat bi lu ñëk li ñu tek mo djebbu ci yalla non nak sa ya ko déggé moy sa lepp joxé nga bëgg dootul xol du lu neex yalla bëgg joxé nga nopp wi joxé nga gëmmiñ bi joxé nga loxé yi joxé nga tanki joxe nga mbolam ciiri amatlo len loy te ci say ciir lol tax gis nga darul arqam fi yent yalla muhammad dan defal jul ni formation su kenn suñ indi won kenn lewon ne yonent bi def nu raw ci lepp yonent bi yorna darul arqam difa formé julit ñi darul arqam nek bir makata yefer yeguñu lu tollok ay 40 personnes 50 personnes di yewu ci bir mak goor ak jigen di dem darul arqam di def sen formation diina te yefer yeguñu lo mo ne ñoo ñu mëna ñoo denc secret so ñu won diga dugg du duggal sa tank nday jor moy ñeuk dugg da ngay wat ne tanku chamoñ bi moy fekk ci ndeyjor bi mais ndeyjor bi du fekk chamoñ bi mais man ma ngi ni dugg mais dootuma gennati moy sama lepp la joxe motax gis nga joxe nañ sen deret joxe nañ sen alal joxe sen tout est ce que dañu deg al istislam moy djeblu moy lan djeblu mo leer ci sen bop ñu ne ñaarel moy wal inqiyad lahu bit ta'a moy nga womutu ci yalla lan moy womut wala fi dañuy lepp ñu rek kuñu diri do taamu fa sa ndong di jaar wala jull nak yalla koy diri waro xol fu la yalla jaar lo guddi la wala beccëk dedet sedna wala dafa tang dedet neexna wala nang noyna dedet wala metti na dedet ndax yow yalla mo lay diri lu ko neex la ngay def nekul yow li la neex bi nga ne djebuluna womutuna ci yalla setato lu neex ci yow bo nekon ci lal febar teudit nga deg ñu nodd do laye man dama febar munuma julli ngay djeb julli bo liggey won sonnit julli jot da ngay djeb julli ci misal yu bare bare yow mëna joxe. Ñettel bi moy da ngay bayyi bokalé wal bara'atu min ash-shirki julit fek bayyi wo bokalé sa diina baaxul te bokalé nak dafa sew ash-shirku akhfa min dabibin namla ak bari ñuy bokalé te yeguñu ne ñi ngi bokalé yoonte bi daana wax ne yalla ma ngi lay jéggalu bokalé bima yeg ak bima yegul ndax bokalé nu mu sewé yoonte bi neena bokalé dafa sew mu ngi melni tank xorondom ci 3 heures du matin muy dox ci xéeru ñuul melantane bi dafa ñuul xéer bi ñuul mu nekk 3 heures du matin muy dox ci kaw xéer bi ñu ne la xolal tampo tanki ash-shirku akhfa min dabibin namla zulumatu sawda ala hajarati sawda fi zulmati al-layl ndax lol neexna rek en saga de ko sey sama bobu dem xawna tej mais aspirin bi la nan rek tane aza mushrik est ce aspirin mo la faj yalla mo la faj le ibrahim mo waxon wa iza maritu fa huwa yashfini li sabab la rek sabab la lolou bokku na ci benn mbir mu ndaw mo xamne julini yaqin lañ ñak yaqin amuñu ko lutti ci seen borom te so amul ko lutti ci yalla sa iman du baax so amul yaqin ci yalla sa ngam yalla du deugal wala gis nga sahaba yi gis nga yonenti xolam musa biko fir'auna sese ci geejgi gaay ne ko tay ñu dé gaay ñew na inna la mudrakun dinañ ñu dab fir'auna ngi ni ñuy seen mi ngi ñew xam nga mom dafa am yaqin ñi amuñu mom lu wax kala inna ma'i rabbi yaqin bi la dedet yalla mi ngi andak man lolu yent yalla muhammad waxon ci ghar hiram abou bakr sadiq la tahzan inna allah ma'ana lolu sahaba yi waxon gi biñ len ne inna nas qad jama'u lakum fasahum lolu lu mu len def fazadatum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel dafa ra gaaw ci lam julit dafa ra gaaw ci lam ñu julit qul lan yusibana illa ma kataballahu lana lolu dafa ra gaaw ci sa lam waye yow seetetetu xamna affaire bi limako deful la seen xamna limafa jaarul la seen xamna limako nanul la seen xamna limako waxul la kon sa dire que bo defone ye kon li nga bëgg moy am fekk du yow yalla la du yow yalla la da ngay sabab lu rek batul law sax yonenti bi da koy téré suma defone kaza wa kaza xeyna nangam del ci bene dedet kon yamo denc bayyi bokale rek waye da ngay bayyi bokale kat yi da ngay bayyi bokale kat yi mbok yi alquranul karim jangale na lu mel nonu yeen ñep jangeen histoire yonent yalla ibrahim digeentem ak wa keureum digeentem ak ay nitam ibrahim mo yonent bi nga xamne jangale na pass pass jangale lan moy tawhid bo ñu tuddé ko imamul muwahhidin moy njitu ñi am tawhid yalla yamul ci non sax way da ko takal grade bu reey da ne inna ibrahim kana umma ibrahim dong ci ngam yalla nation la ci gëm yalla subhanahu wa ta'ala mom yonent yalla ibrahim ibrahim lan la wax ay mbokam mom bi mu baye bokale ba pare dafa baye bokale kat yeb yemu ci lol mais da len déclarer guerre dafa ne wa bada baynana wa baynakum al adawatu wal baghda hatta tu'minu billahi wahda man ak yeen dañuy dekk dañuy guerre fek yeen ngi bokale yalla jamm du fi am kon mbok yi ci yalla subhanahu wa ta'ala l'islam moy diine ji nga xamne yenenti yalla muhammad moko tej amul benen yenenti bu ñew ginnawam yalla ne ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallah wa khataman nabiyyin yent yalla muhammad day moy nekul baye kenn ci yeen ci seeni goor jurul kenn waye yonent yalla la mo motali yonent yi do degge ñu ne mo motali yonent yi nak moy amul benen yonent buy ñew ginaam yonent sa ko wax ne la nabiyya ba'di amul yonent buy ñew sama ginaaw yemu ci waye dene dina am fanweri fen kat yu feñ sama ginaaw mais tay boko don wañu ëpp nako dana ñew sama ginaaw fanweri dajjal kazzabun ay fen kat kumil yazamu annahu nabi mun la nabiyya ba'di kene ku nekk di nga ne yonent la yalla la yoni waye mun amul yonent buy ñew sama ginaaw man yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mbokk yi diine joju mom dong moy diine ci yalla amul leneen inna ad-din 'indallah al-islam yalla amul bene diine yene say nga deg ci ay jotaay diine ci ay xew xew diine ci ay barab ku ne diine sangam wala diina diw diina ñoom diw gis nga fi ñun julli ñi sax dañ fi daane yeen saay nga degg ñu ne keur diina yi keur diina yi loolu njumte la njumte bu reey la keur diina yi hada jamo est ce diina yi def jamo la dañu wara wax keur diina ji diina ji ben lay doon keuri mën nañu bari waye bañ ne keuru diine yi la musiba am keur gu nek sa diine ngay ar te nekul won diine nak diine ji mom ben dong la ndax yalla ko wax inna din indallah alislam yalla yamul ci lol waye dene wama yaqta ghayra alislam diinan falan yuqbala min wa fi alakhirati min alkhasirin kep ku japp lenen mi din islam muy diine ken dula ko nang mu yowmal qiyam dalay perte dina joju waqad faradallahu ta'ala ala jami'in nas an yudinu bi hadha ad-din yalla subhanahu wa ta'ala dafa faratal ci jami yeb ñu diine wo diine joju ñen ñep man yonent yalla muhammad yonent la bu yalla yoni ci yeen yalla subhanahu wa ta'ala mune yalla mi nga xamne alladhi lahu mulku samawati wal ard yalla mi nga xamne mo gouverner asaman ak suuf moko mom mune la ilaha illa hu yuhyi wa yumit amul ben yalla budul yalla bob moy dundal moy ray fa aminu billahi wa rasulihi ngalla way gem len yalla mom ak yonentam yenent bobu annabiyul ummi moy yenent bi nga xamne jangul te mo fi raw mune yenent bi nga xamne allabi yu'minu billahi gemna yalla wa kalimatihi gemna kaddu yalla yi bati yalla yi wattabi'uhu na ngeen ko top la allakum tahtadun ngir ngeen djub aya bi dong doyna ñin julli ñi yegne yenent yalla muhammad alayhi salatu wassalam top ko farata la ndax moy sunu yonent bu yalla yoni ci ñun xolal yalla tambale aya bi inni rasulullahi ilaykum jami'a xol ñu ko teje wattabi'uhu la'allakum tahtadun top leen ko ndax ngeen juk yonent yalla muhammad mom sax ci bopam daf ko feddeli mu wax ci hadith mu ne wallazi nafsu muhammadin bi yadihi la yasma'u bi احد من هذه الامه يهوديا ولا نصرانيا ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار ينتي على محمد نين جيناتي كيغا خامني بكانو محمد تي لخوم لا نيك موي كان موي يالا ينتي بي نينا لا يسمع بي احد كين ديما ديك ماي ووتي ci xéet wi mo xam yow nga mo xam nasaran nga nga dé gëmoo li may wax gëmoo man yent yalla muhammad luddul di nga bok ci wa safara kon bo nekké julit nak la yasma'u bi ahad min hadhihi al umma kon julit ñi duggu lañ mu continue yahudiyan wala nasraniyan mo xam sifle mo xam chrétien nga dégg yent yalla muhammad gëmoo ko deggo li muy wax yent bi na di nga bok ci wa safara kon doomu ndey dinul islam du ay wax rek yu nit di wax nan man julit la dine ji bu don parti parti xam ngeen numuy teudde day am secrétaire général wala am carte de membre wala hein am ay membre wala am 16 wala ñun suñu secrétaire général moy sayyiduna muhammad parti bi moy diine l'islam non la tuddu mum tuddul ps tuddul pds tuddul leneen numu tuddu moy ad-dinul islami secrétaire général bi duga yi de mom muhammad la membre ñoy al-muslimun ñoy julit yi ku ñoo di ci bok carte membre biñ lay daggal ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah nga bok jeexna boko waxe rek am nga carte membre sulu 16 nak moy jak al masjid wara ko sing fofu lañuy dajé juroomi yoon ci bis bi fofu moy sunu 16 ken doye sunu keur yi dedet ken doye ci keur khalifa general yi dedet ci jakka yi wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid diina joju muy diina l'islam aqida la ak sharia pas pas na ak atté fam nga nango fas pas pas yi nga xamne mom la wax ne kuko pas kuko fas bok ci kuko fasu bokko ci waye bo fasé pas pas yoy ba paré fokh nga nango atté wo diiné ji tombe yi mu teunk ni li la nga bok légui nak ñun dañu nangu bu dañu bëgg nek ay julit mais amuñu pas pasu l'islam dañu bëgg nek julit mais li l'islam né li la ñu né dédé lolu dëgg la man julit la mais nak lolu yalla wax du yalla xaw metti koku moy tombe bu ñëkk bi ci teunk ñaarël bi moy yantu bi alayhi salam xabar bi mu xabar ne julli ñi danañ topando yahudi ak nasarani jamono ngi ñew julli ñepp danañ len topando ci hadith dul jeex yu bare bare yantu bi waxna ci hadith bi nga xamne mu ngi ci bukhari ak muslim abu sa'id al khudri ne taliñ ko yantu bi neena la tattabi'un sunana man kana qablakum sibran sibran wa zira'an zira'an hatta law dakhalu hujra dabb tabi'tumuhum qulna ya rasul allah al yahud wan nasara qala faman yonentibi 7e siècle la tok nan jamono ngi ñew sama xet bi danañ topando yahudi ak nasarani jego ak jego maître ak maître mune danañ len top ba ñooñu buñu duggoon ci ay pax yi mbëtit julli ñi danañ fa dugg ndax topando len giñ len di topando mokki ma ngi len di laaj ben laaj moy tay ñun julli ñi lan lañ topando wul yahut ak nasaran lan lañ bayyi ha lan lañ bayyi luñ len topando wul lan walé mako ñepp bala kenn di contante ñu sax ñu taggu ko ne mom ga yoy kenn ci ñom lay roy ki fan su diiw la ki fan su diiw la bi su lepp ñu wëlbeuti ko topando len ci lepp lol day wone ni yonti yalla muhammad deug la yalla moko yoni 7e siècle muy gis luy xew 21e siècle ñaarelu hadith moy hadith abu hurayra yonent bi neena la taqumu saa hatta ta'khuz ummati kon lu yerna ne julit ñi la bi akhzil quruni qablaha sibran bi sibr wa zira'an bi zira fa qila ya rasulullah ka faris warum qala fa qala wa man nas illa ulaik bukhari yalla ma man neena aduna du yomal xiyam du jot aduna du tukki lidul sama xet julit yi da nañ topando xet yi len fi jitu won djego ak djego tank ak tank sahaba yi dañu tit ne ko ñan ñin comme ni ñu topando fa romain yi ak wa pers mu na ñan ñoo fi nit ñu dul ñooñu su ngeen topando wul ñoy yan ngeen di topando lesan te xam ngeen ne topando l'islam ngagn la ñu ci sax da ko téré ne latakun imma bul nek al topé ta bu len nek ay al topé julit du topé julit mom kenn dong lay top mi yalla jexna waye ñu ñu nga sax motax gis nga bañ ko defé lu xew moy kenn xamatul fo jëm ñepp gëlem ndax wote yi bari na ñettelu hadith moy hadithu ibnu umar radiyallahu anhuma qal la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani isra'il hazwan ni'ali bin ni'ali hatta wa in kana minhum man ata ummuhu ala niya la kana fi ummati man yasna'u zalik tirmizi fa qala hadha hadithun hasanun gharib yundi ala muhammad nira dana mësa ñew ci sama xet la ya'tiyanna limu tambale hadith bi moy dafa giñ ba pare seddaliko ak nunu tawkid mu ne dana mësa ñew ci sama xet la dikon ci bani israël neena dikon na ci jamono banu israël kenn ci ñom japp ndayam di sey ak mom neena julli ñi dinañ mësa def lool ni julli bu japp ndayam di sey ak mom lool yaakar na ne legi yeesu nañ ko ñata yon ngeen gis wala ngeen deg ku drogué wa kërëm seek yaayam seek sœuram dur papam tal kër gi ñata han akar na né yenn yi sax légui boko fi wax dañu lañ nan mo ki da tardé lolu wessu nañ ko mbolem mbangu xéet yi defoon dem yalla alak leen tay julli ji dañ ko def ba paré da nan diko xéet ay gis julit bu taf mbir mo xamne ñi ko defoon demb yalla dafa daanel asman seen kaw bi gis julit bu ko def tay nga ni ko li nak mu ne te diko xeb wala gis len lolu allah yonti yalla muhammad neena ci hadithu mustawrid ibn shaddad mun la tatruku hadhihi al umma shay'an min sunan al awwalin hatta ta'ti bi rawahu tabrani mune sama xed wi duñu bayyi ci yoonu gaay yu ñëk ya dara luddul lepp lañuy def nit mokay ngor jigen fu mu xewon ci ban xet ci nitu luti amna tay fi wala amul mokay bokkale ci ban xet la xewon nu yamana nu ha ndax amna tay wala amul amna mbokki ndialo fan la xewon ci ban jamono ha ci jamono yep est ce amna tay wala amul sangara nak futte ko def yaramu nen nak mbole mbon gu xet yu ñeek yi defon yalla alak len ñun boole nañ xet lool te li graw moy ñooñu ben bakkar dong lañu def ben yalla ray len ben ñu na dañu volé lepp di ut luñ ci yok amay sun problème kon li lenn la ci ay hadith yaronte sallallahu alayhi wasallam jajj xéet wi di leen yegal ni jamono nga ñew dañ nekk ay roy daq dañ lañ topando duñu yam ci topando waye dañuy dem sax jël ñooñu lañu yoroon ñu jël ko ne ñun ñoko mom dana tay ëppal nañ fofu top nañ yahudi ak nasaraani di xëccok ñoom lañu momoon ba jël ko tay ñun aaki moko ñoom suñu legi dañoo top suñu ginaaw nañu dimbal leen ngir yalla ngeen wañu li ci tuuti bok ma ngi fateliko ane bi chrétien yi doon wax julul ñi na ngeen ñu dimbali rek suñu sangara si yena koy naan popo ngeen ba mu jeex bu suñu gani yees suñu am lu ñu naan dessal dañ ñu ci dimbali pour suñu gani am lu ñu naan ngeen dessal leen dessal hadithu huzaifa yonentu bi sallallahu alayhi wasallam mune la tattabi'unna amra man kana qablakum hazwan ni'ali bin ni'ali la tukhti'una tariqatahum wa la tukhti'ukum rawahu Abu Bakar Ajri fi kitab ash-shari'a enti yalla mo xamane na di ngeen top yoonu gaay yon fi jitu won tank ak tank du ngeen moy yoonu gaay waye la dalon ci gaay du len moy yenit di ngeen top ndo yoonu gaay yoyu lepp luñ def ci ngon di ngeen ko def waye li dalon ci kaw gaayo ye nit dulen moy fakk mu dal sen kaw mo taxit gis ngeen en to waxon na ni fitna bu tambale ci yeen dotul jeexati iza waqa alaykum as-sayf lam yurfa ila yawm al-qiyamah allahu akbar musiba tambale sen kaw su ngeen lanke baña jaamu yalla ba yalla tambali tek fitna sen kaw yonti bi leena jeexna yalla dotu ko teggi luddul yawmal qiyam ngeen senegal numuy gëna grave luy xamne dafa lambon yo xamne dafa lambon moy manki tay lu lambon wala yo xamne kenn musaxalat dina manki senegal mo commencé di rar ba nit ñi di bëgg dé nit ñi di wër son fu jëm kanam la jëm ndax yeenent bi neena lu ngeen mel rek non lañ leen di gouverner su ngeen baña jaamu yalla yalla leen may di leen bur bu kacior mu leen di ndulli rek ku wax ñu bu la dig ku mars ñu tej laaj leen dem booy ta contrat yi xonk yi ñoom ñep denc lañ leen tay gis na nu ngeen mel rek bur bu mel non la leen yalla di indi taw bu ngeen baxé yalla leen may indi bur bu baax bu ragal yalla su ngeen kacioré may indi bur bu kacioré mu yor yaram rek dur rek lolou moy ñaar ñaarelu tomb ñettel moy len ba'd al adilla min al kitab wa sunna ala al amri bi mukhalafati al kufar wa nahyi an at tashabbuh bihim yent yalla muhammad ginaaw bu ñu waxe ne danañ topando yihud ak nasaran def ñu jox len ci ay dalil ci alquran ak sunna pour ñu wuté ak yahud ak nasaran waru ñu mel ni ñom waru ñu len topano waru ñu len ñu yent bi neena man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum ku nuru nuru li ay nit yaak ñoma yam amna riwaya bu ne man kassara sawda qaumin fa huwa minhum ku beril mbolo yi nit yaak mbolo momu yena yam na so fekkon fi day ay tiaxan kat nga ñu dugg ci mbolo mi top yaak ñoma yam yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam munañu ci wute bu ndik bu yonent wax nañu wute ak yahud ak nasaran ci hadithu tirmizi muna ghayru shiba wala tushabbihu bil yahud soppi len sen bi jaw yi bu len nuru yahudi bi jaw dañ koy soppi julit bu amé bi jaw da koy tent waye mune bu ngeen koy tent wajtanibu suda moytu len lu ñuul kon amo droit ñuulal mais am nga droit def jafaran ci sa bi jaw bi nga am mo xam couleur bo mën ta jël baxna ba mu dess bu wex ak bu ñuul parce que bi jaw bi dafa wexon motax yeen dina ghayru shiba soppi len ko mune wala tusabbihu bil yahud bu len ñok jifi kon jifi dañ koy bayyi mu mel nonu koku ben la ñaarel yeen ti bi leena khaliful mushrikeen wa hafu shawarib wa afu liha wutelen ak bokale kat yi wàññi leen mustaasi ngeen bàyyi sikkim yi. Yonent bi nee na juif yi dañuy bàyyi mustaasi ak sikkim yi yépp wàcc, chrétien yi dañuy wat sikkim bi bàyyi mustaas, yéen nag wàññi leen mustaas bàyyi sikkim. Ñun julit Sénégal nag dégguñu loolu, ñun dañuy oo wala ñu def ba chrétien bi, wala ñu wat sikkim ba mu set mucc daal di roowal mustaas bi. Ah, naan booy naan saw na ci dugg. Allahu akbar, di ko cemp. Allahu akbar. Yonent bi nee na bàyyi leen ma fi sikkim bi, waaful liha, bàyyi leen ma ko fi, ndigal la ci joxe ndigal. Kooku ñaar la, dama bëgg ngeen tënk yonente joxe ndigal ne nañu wut ak ñoom, ñaar ak boobu. Ñett, yonent bi ne ci xaalit hadisu saddaad mu ne xaalifu yahuut fa innahum laa yusalluuna bi ni'aalihim wala fi xifaafihim. Wuute leen ak yahuud yi ndax ñoom duñ jullee dàll, duñ jullee xuf. Xuf mooy bot sang, na ngeen wuute ak ñoom ndax ñoom duñ jullee dàll, duñ jullee seen sang yi, waaw, duñ jullee seen kawas. Misaal mu ne na ngeen wuute ak ñoom, yéen jullee leen seen dàll wala ngeen jullee seen kawas. Xuf ay kawasu der la, kawasu der. Yéen tamit ne yéen na ngeen ko jullee. Yahuud yi ñoom bu ñuy julli dañuy simi seen dàll ndax dañ ko jëlee ci yonent yàlla Moussa keroog bi ko yàlla woowee ci baytil ci bil waadil muqaddas si tuwaa, yàlla mu ne ko faxla na alayka, simi say dàll. Moo tax ñoom bu ñuy julli dañuy simi seen dàll. Ñoom yéen nag wuute leen ak ñoom bu ngeen di julli sol leen seen dàll. Ñaataa ngoog ñeenteel baa ngi nii, yonent bi nee na ci hadis ibnu Amr, Amr ibnu As mu ne faslim ma bayna siyaamina wa siyaamu ahlu kitaab aklatu sixra, li nekk sunu diggante, liy tàqale sunu koor ak kooru ahlul kitaab mooy xëdd. Ñoom duñu xëdd, yéen xëdd leen. Allahu akbar. Nee na wa haada yadul ala ann al fasl bayna al ibadatayn amrun maqsudun li shari' wa qad saraha bi dhalika fi ma ruwiya abu daud an abi hurayra. Nee na li leer mooy li takkale diggante ñaari jaamu yàlla yi. Yeneen ñi dañuy jaamu yàlla, ñun ñuy jaamu yàlla, waaye ñaari jaamu yàlla li ko takkale yonent bi nee na mooy xëdd. Ñoom duñu xëdd, yéen xëdd leen. Beneen bi mu ne la yazalu din zahiran ma ajjala naas al fitra li ànd ak yahud wa nasara yu axiruun. Diine ji du dañ di nekk ci kaw di noot di am doole fekk julli ñaa ngi teel a dog, ndax yahud ak nasaraan dañuy yéex a dog. Yéen teel leen dog. Ñaataa ngoog ñeent. Juróomeel bu yeneen di joxe ndigal ne dañoo war a wuute ak ñoom mooy hadisu Hammad ibnu Sabit mu jule ci Anas ne ann al yahud kaanu ida xaadat il mara fihim laa yuaakiluha wala yujaamicuha fi lbuyut fa saala ashaabu nnabiyi sala allahu alayhi wa sallam an dhalika fa anzala allahu aza wa jal wa yasalunaka an ilmahid fa qala sala allahu alayhi wa sallam isnacu kulu shayin illa alnikah wa fi riwaya illa aljima. Nee nañ dañoo laaj yonente yàlla Mouhamad saa sallam, nee na yahuud yi bu seen jigéen gisoon baax duñu lekkandoo ak moom, duñu dëkkam moom ci biir kër gi, dañ koy jël ci ginnaaw kër gi, am na fa benn pantre fa lañ koy tëj ba mu set. Ñu laaj loolu yonent bi, yonent bi ne yéen bu leen def loolu, def leen lépp ak ñoom, lekkandoo leen ak ñoom, naan loo ak naan leen ak ñoom, toog leen ak ñoom, waxtaan leen ak ñoom, bu ngeen di bokkulal tëdd leen, def leen lépp ba mu des sëy. Da ngeen jaxasoo waaye ba mu des sëy. Jigéenu julit bu gisee baax day bokk ak borom këram lal. Yaay Aïcha moo nuy nettali nee na man bu ma gisoon baax damay wodd sama jumbax ba ci samay uum fanaanoog yonent bi. Sa soxna yow julit bu gisee mbaax yaramam fépp dagan na ci yow ba mu des jumbaxam ba ci uumam amoo droit laal ko. Jumbax bi ba ci uum bi dañ la ko interdit nga teg fa sa loxo. Yahuud yi nag ñoom bu seen soxna gisoon mbaax dañ koy génn kër gi. Yonent bi ne yéen bu leen mel ni ñoom, def leen lépp bam des sey ndeysaan. Mbokk yi yahudi bi ñu yëgee loolu yonent bi wax, mais ñoom lu ñuy def rek yonent bi day changé def leneen. Dafa am ñaari sahaba yu ñëw ci yonent bi, kenn kaa ngi tudd Asiyat, kenn kaa ngi tudd Obad ibnu Bishr. Ñoom ñaar bi ñu ñëw ci yonent bi ñu ne ko, yaa rasulallah, anna alyahud taqulu kaza wa kaza afala nujaamiuhun. Allahu akbar. Fa ghayyara wajhu rasul sallallahu alayhi wa sallam hatta zananna at qad wajada alayhima. Ñu ne yonent yahudi ñu ngi wax nangam ak nangam, nee nañ yow daal dara bëggoo ko ñu dul yoo dégg ñoom ñuy def rek nga def leneen. Kon nag ñoom bu seen jigéen gisee baax duñu jaxasoo ak ñoom, tee ngaa bàyyi rek nit ñi topp lu yahudi. Wallahi ñaari sahaba yi mu waxee loolu yonent bi kanam gi dafa changé. Ba sahaba yi doon nettali hadis yéen dañoo yaakaar ne ñoo ñaar musiba dina dal seen kaw guddi ko. Yahudi biñ déggee loolu ñu ne fa waaji ma yuridu haza rajul an yadaa min amrina shay'an illa khalafana. Kii moom saa yu déggee luy def dara mu def leneen, moom daal lii la fi nar a nekkee, duñu opposé rek. Kon la yit ni kon yonent yàlla Mohammed yàlla da ko yónni woon pour mu wuuteeg yahud ak nasaraan. Ñaataa ngi noonu? Juróomeel baa ngi noonu. Yonent bi jóge na Medina Màkka mu ñëw Medine, mu fekk yahud di woor bisu tam xarit. Mu ne leen lu tax ngeen di woor bis bi? Ñu ne ko yàlla moo labaloon sunu noon bu tudd Firaawna, yàlla may nu ci ndam ñun yahud yi, yonent yàlla Moussa sant ñu ci woor bi ginnaaw ba mu wooree ngir sant yàlla. Yonent bi ne leen man maa leen gën a yay ci Moussa, man bu dëwënee dinaa woor juróom ñeenteelu fan ak fukkeelu fan. Ñoom ñaata fan lañ doon woor? Benn moom mu woor, ñaar moom yonent bi. Ñaata bi mu wuteeg ñoom a ngoog? Beneen a ngi nii, yonent bi nee na yahud ak nasaraan dañuy feetu samedi ak dimanche, li ci mooy yàlla yéen woor leen ko. Na ngeen woor samedi ak dimanche ndax yahud yi dañ ci mooy yàlla di ko feetu. Ñaataa ngoog? Beneen a ngi ni mooy yonent yàlla Mohammed bi mu jógee Màkka ñëw Medine dañoo tabax jàkka ji. Bi jàkka ji paree sahaaba yi ne ko yonent nañ ut cloche, bu julli jotee ñu fëgg cloche bi. Yonent bi lu mu wax kon dañuy nuróog yahud chrétien yi. Ñu ne ko nañ ut benn tour benn béjjën, mu ne kon dañuy nuróog yahud yi. Sahaaba yi ñëw tëdd guddi di nelaw juróom benn sahaaba, yàlla jàngal leen nodd ñu yeewu wax ko yonent bi. Ginnaaw bañ jullee fajar ñu nekk juróom benn sahaaba, Bilal gën cee neex baat ñu jox ko baat yi mu koy noddee. Kon yonent bi wute naag ñoom ba ci nodd. Ñaata yu mu wute ngoog ñoom a ngoog? Ah, juróom ñett. Beneen a ngoog yonent bi bu mu daan julli début l'islam, bu ñu daan julli fu ñu jublu ah masjidil aqsa, penku ñan la woon yahudi. Benn bis ci julli tisbar, yonent yàlla Mohammed julli ñaari rakka, ci ñetteelu rakka bi mu rukoo mu jàpp ay oomam, yàlla ne ko wëlbatikul jublul Màkka. Mu daal di wëlbatiku, sahaaba yëpp wëlbatee ko bi mu jullee ñaari rakka. Moo tax jàkka jooju mu doon jullee ñu tuddee ko masjidu xibla tey ni, jàkka ji nga xam ne moo am ñaari penku yi, ndax dafa def fii ñaari rakka, def fii ñaari rakka. Bi mu paree moom yonent yàlla Mohammed mu gestu gi sahaaba yëpp tourné topp ko, mu ne waaw li tax ngeen tourné? Gaa yi ne ko yaa tourné, ñu tourné. Waaw nekk fa naan waaw luy sa dalil limaza ghayyarta al qibla hadha shay'un gharib wa ajib. Tam nekk ñu fa di wax loolu. Waaw yonent yàlla Mohammed mu dafa tourné rek gaa yi tourné. Beneen bi da doon julli simi dàll yi rek sahaaba yi simi, mu pare rek mu gis dàll yi raa comme ñun sunu dàll yi li ñuy raa jour vendredi. Mu ne lii lan la? Ñu ne ko yaa simi ñu simi. Mu ne man Jibril moo ma ne sama dàll yi dafa am lu mu taq, mu tax mu simi ko. Gis nga ñoom noonu lañ ko dëggale woon. Juróom-ñeenteel a ngoog ci yonent yàlla Mohammed wuute bu mu wuuteeg ñoom fukkeel da dafa ñëw ne leen yàlla indil na leen feet yu gën ci feet yi muy korite ak tabaski. Yàlla changeel ne la leen ko yeneen feet yi ngeen daan feetu, kon am ngeen feet muy ñaata fukka mbir nga yonent yàlla Mohammed wuuteeg yahut ak nasaraan. Kon bu dundoon tey du feetu 24 du feetu 31 gars yi, wala ngeen defa ne foofu rek la fukkeel ak benn bank leen seen baaraam. Ñun jullit ñi dañoo am sunu année bopp, waaye gis ngeen ci gravité yi ñu nekk loolu ba ci ñun ñi dund sunna daf ñu dal. Calendrier musulman teel a ñaata, calendrier jullit yi laa wax teel a wa dan dedet ah dedet teel a 30 suma le premier weeru teel a fay ah démb loon 29 teel a 30 année bi lan la, ñu ngi ci lan ah 127 weer wi ñu ngi ci lan weer wi ci ban weer la day ah Zulhijja kay Zulhijja kay suba la ah téeméer 30 Zulhijja lañ nekk. Kon gis ngeen nañ góorgóorlu ñuy tànk ñuy tënk di jàpp parce que ñoon Omar moo changé calendrier jullit yi ne leen am ngeen calendrier gàddaay yonente bi alayhi salatu wasalaam mooy calendrier jullit ñi. Gis nga moo tax ñuy jàngal yenn saa yi buñ bindee date bële dañuy def miilaad yi, buñ bindee date jullit ñi def hijri benn haa bu ndaw ci kanam li muy tekki mooy hijri miin bi mooy miilaad yi. Loolu ba ci école yi war nañ ko jàngal xale yi pour ñu xam ne ñun dañoo am lépp am nañ ko, calendrier am nañ, feet am nañ, ba ci feetu bis bi feetu semaine bi am nañ muy vendredi. Ñoom bu ñu amee ñee bu ñu amee samedi ñii am dimanche ñu ñoom moom vendredi. Xayru yowmin talaat fihi sams yowmul jumaa, bis bi gën a baax yàlla jant xëy di ci fenk ci bis yi mooy bisub àjjuma. Ñee nañu amee weer di ko woor wala di for di woor 40 jours ci wuute yi ba tey yowul 40 jours la ñuy woor. Yonent yàlla Mohammed indi fanweeri fan di woor fanweeri fan wala 29 jours ñaar fukki fan ak juróom ñeent. Gis nga wuute bu mu wuuteeg ñoom. Kon loolu dong dina doy mbokk yi ci ay dalil ci yonent yàlla Mohammed digle bu mu digle ci ay addin la dañoo war a wuuteeg yahut ak nasaraan. Ñeenteelu tomb fi ñu jeexale mooy tey suñu ne woon